A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Karambol na 4, zderzyło się 6 samochodów. Równy dostęp do edukacji to gwarancja na ekonomiczny rozwój kraju, mówił prezydent na forum ONZ w Katarze. Zamieszki na ulicach Aten, policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych. 6 samochodów zderzyło się na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty. Nikt nie doznał poważniejszych obrażeń. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zablokowana jest transa w kierunku Zgorzelca. Tworzą się duże korki na drodze w kierunku niemieckiej granicy. To kolejny tego dnia wypadek na A4 w okolicy Wrocławia. Wcześniej rano w Bielanach Wrocławskich samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba została lekko ranna. Równy dostęp do edukacji to gwarancja na ekonomiczny rozwój kraju, mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji ONZ państw słabo rozwiniętych w katarskiej Dausze. Jako przykład kraju z równym dostępem do edukacji podał Polskę. W Polsce wierzymy, że równy dostęp do edukacji najbardziej efektywnie ujawnia talenty młodzieży i poprawi jej sytuację ekonomiczną. Dlatego mamy bogaty wybór programów stypendialnych Stefana Banacha, Stanisława Ulama czy Ignacego Łukasiewicza. Mogą z nich korzystać także studenci z najsłabiej rozwiniętych krajów. Podczas konferencji w Dosze prezydent poruszy także problem bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, a także kwestie kryzysu migracyjnego. Starcie w stolicy Grecji Atenach przed parlamentem odbywa się wiec po katastrofie kolejowej w Larisie, w której zginęło 57 osób. W wiecu uczestniczy kilka tysięcy osób. Część uczestników rzucała koktajlami Mołotowa. Niektórzy podpalali śmietniki. Policja odpowiedziała gazem łzawiącymi granatami hukowymi. Wśród protestujących są studenci, ale też kolejarze i pracownicy metra. Dziś grecki premier przeprosił rodziny ofiar katastrofy kolejowej, do której doszło w ostatni wtorek, i prosił o wybaczenie. Kilka godzin po zdarzeniu policja aresztowała zawiadowcę jednej ze stacji. Jest podejrzane o zaniedbanie, które miało doprowadzić do katastrofy. Zawiadowca utrzymuje, że doszło do niej na skutek awarii technicznej. Kremlowski reżim wszczął sprawę karną wobec pracowników Stowarzyszenia Memoriał. Niezależnym historykom i obrońcom praw człowieka zarzuca się rehabilitację nazizmu. Memoriał to jedna z najbardziej zasłużonych rosyjskich organizacji pozarządowych. 2 lata temu została uznana za zagranicznego agenta i decyzją rosyjskich władz zlikwidowana. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Reżimowe organy ścigania zarzucają działaczom Memoriału, że tworząc listy osób represjonowanych w okresie Związku Sowieckiego, wpisały nazwiska tych, którzy współpracowali z hitlerowskim okupantem. Przedstawiciele Memoriału nie otrzymali jednak żadnego oficjalnego powiadomienia o wszczęciu takiego postępowania. Jedynie w styczniu, w związku z tą sprawą, Komitet Śledczy wszczął postępowanie sprawdzające wobec przewodniczącego stowarzyszenia Jana Raczyńskiego. W 2021 roku Memoriał został zlikwidowany. Według pracowników tej organizacji władze pozbywają się wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność sprzeczną z linią Kremla. Rok później, wspólnie z obrońcami praw człowieka z Białorusi i Ukrainy, Memoriał otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Druga niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce Dniem Solidarności z Misjonarzami. To okazja, by wesprzeć modlitewnie i finansowo polskich misjonarzy działających w niemal 100 krajach na całym świecie. Dzięki ofiarności darczyńców w Santo Domingo w Ekwadorze siostry benedyktynki od lat prowadzą dom dziecka zwany Doliną Szczęścia. Pod ich opiekę trafiają nastoletnie matki czy dzieci, które zostały opuszczone przez swoich rodziców, mówi siostra Karmela Pilarska. Począwszy od najmłodszej naszej dziewczynki, małej Sofii, która ma 5 miesięcy, która została porzucona w kartonie na ulicy przez swoją matkę. I gdyby nie jakiś przechodzień zainteresowany, co jest w kartonie, na pewno jej ciało razem z kartonem znalazłoby się w dużym śmietniku. Sofia dzisiaj jest duża, wesoła, szczęśliwa, bo takie też jest nasze zadanie, nasze sióstr, które widzimy, że najważniejsze, że przyszłość dziecka jest właśnie dzisiaj. Dzięki darczyńcom, zwłaszcza z polskich parafii, w ubiegłym roku sfinansowano ponad 120 programów misyjnych o wartości 140 tysięcy euro. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. końca dnia sporo chmur, ale z szansami na przejaśnienia. Miejscami przelotne opady śniegu, a na północy także krupy śnieżnej i wszędzie będzie wietrznie. W Zakopanem -2 stopnie, w Augustowie 0, w Warszawie 2, a w Szczecinie i Krakowie 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. 7 minut po 13. Dzisiaj spotkanie z artystą Maciejem Werkiem, grupa Hedone. Właśnie za moment zagramy sobie z tej nowej płyty. Nowej jak nowej, tak? No bo już... Ostatniej. Ostatniej, tak. Lepiej brzmi. Najnowszej. Najnowszej. Właśnie ostatniej brzmi, jakby była ostatnia. Aha. Joanna Prykowska, to jest tak, że to jest taka ważniejsza żeńska postać w twoim zawodowym życiu. Wiesz co, no ja pierwszy raz z Asią współpracowałem przy okazji płyty twojej ulubionej Playboy w roku 2005. Tam nagraliśmy jeden utwór singlowy, To tylko miłość. I Asia się też pojawiła w kilku utworach. Potem pojawiła się w jednym z moich ulubionych utworów na albumie właśnie z roku 2012, solowym tak zwanym, projektu Werk. Z płyty Songs That Make Sense, tam zaśpiewał utwór Departed, przepiękny zresztą. I teraz po wielu, wielu latach bardzo długo zajęło mi to, żeby ją namówić, żeby skończyć nasz szkic przed wielu lat. Finalnie ten szkic zatytułowany jest Jak? I ma trzy wersje. To jest utwór, który ma trzy wersje. Na płycie kompaktowej jest wersja zupełnie inna, która nie podoba mi się, ponieważ no, po wersji winylowej płyty jest jeszcze inna wersja, a na singlu i na teledysku jest ta właśnie najlepsza, najbardziej idealna, której posłuchamy. I dodam tylko, jeżeli ktoś miałby z państwa ochotę zobaczyć, to tego powstał też piękny obrazek autorstwa Wojtka Bryndela, a w tym obrazku pojawia się bardzo charakterystyczny nasz piękny aktor Lech Dyblik. O, bardzo charakterystyczny, zdecydowanie tak. A jeszcze warto przypomnieć, że Joanna Prykowska to kiedyś, lata 90. Firebirds, taki przebój pod tytułem Harry. Ostatnio również grupa Anieli. Tak. Tak. No to jak? Jak? Jak? Grajmy. Michał Jakubik realizuje, Marek Okrasiński też czuwa nad łączeniami. Maciek Werk dzisiaj w roli głównej w Trójce w audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. I jeszcze ja, Michał Żołądkowski. Dzień dobry, zapraszamy. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli. Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal niewykrzyczaną złość nie znajduję słów, by oswoić lęk. Przeczekać mrok, by przecierpieć ból, gdzie spojrzę tam noc, tam pusto i chłód, bo ciebie wciąż. Gdzie spojrzę tam noc, tam pusto i chłód, bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Trójka Polskie Radio, 12 minut po 13. Jak z płyty Hedone, Maciek Werk, Joanna Prykowska. Powiedz, jak to jest? To teraz odejdźmy na chwilę od muzyki, bo jest niedziela. Jak u ciebie wygląda niedziela, taka typowa? Ja kiedyś mawiał mój kolega, niedzielę wymyślił smutny pajac. Bardzo ciężki to jest dzień czasami. Powiem ci, że nie dziwię się, że ludzie czasami w niedzielę uciekali na jakieś takie formy zakupów, bo jest to taki moment, ja jestem człowiekiem, który lubi pracować. I domyślam przychodzi się, taki moment, to pytanie. Przychodzi taki moment, że w niedzielę, nie no żartuję oczywiście, i też nie jestem też niedzielnym tatą, bo jestem tatą całotygodniowym, natomiast no, wiesz co, jest jakaś presja niedzielna. My chyba też jako społeczeństwo. Żeby na siłę odpoczywać. My chyba jako społeczeństwo też nie potrafimy celebrować tej niedzieli odpowiednio. Dlatego na przykład bardzo sobie zawsze chwalę takie miejsca jak, nie wiem, w Berlinie jest tradycja flomarków. Jest taki flomark na Mauer Park, gdzie ludzie sobie, oczywiście jak jest pogoda, teraz patrzę, co się dzieje za oknem i trochę można jedynie bałwana ulepić. Nie ma ochoty, żeby wychodzić. Więc to ja lubię właśnie, wydaje mi się, że niedziela powinna być takim dniem socjalnego spotykania się kolektywnego, towarzyskiego przy okazji spełniania swoich pasji. I na przykład grzebanie w śmieciach, nieładnie mówiąc, czyli flomark, jest czymś, co ja najbardziej lubię, bo nie dość, że można, dzieci mogą sobie sprzedać swoje zabawki, możesz kupić jakąś płytę, to zawsze w niedzielę, bo mam nakaz kupowania płyty w niedzielę zawsze. I takie właśnie wychodzenie, wiesz co, no myślę, że jak spędzam niedzielę, dzisiaj akurat w Warszawie, ale... No bo jesteś tutaj. Różnie, wiesz co, nie mam jakiegoś schematu, no dużo zajęć się też dzieje w niedzielę, tak, jakichś tam dodatkowych typu, nie wiem, kursy, spotkania, muzealne lekcje, no w zależności od sytuacji. A ty jesteś aktywny sportowo na przykład? Tak, ale nie w niedzielę. Akurat w niedzielę nie. Jestem aktywny sportowo. Chociaż sportowo, no fizycznie tak, sportowo nie uprawiam sportu, natomiast staram się, że tak powiem, już dbać o siebie. Przed przekroczeniem progu 50. A to niebawem. A to ciekawe, bo w pandemii mi się tak stało, że jak poczułem, że za dużo jest oglądania i orzeszków i w którymś momencie powiedziałem, dobra, koniec. Że jakoś tak więcej werka jest w werku, tak? Ja mam working out. Dobrze, zagrajmy sobie teraz coś ładnego. Aha, Idols? Hmm? No właśnie, bo dużo rzeczy gramy z starszych, a ja mam też ten problem, że jestem bardzo skoncentrowany na rzeczach, które już raz słyszałem i lubię, ale czasami do mnie docierają jakieś takie zespoły zupełnie nowe, chociaż Idols nie jest zespołem nowym, ale ta płyta, która się ukazała, jeżeli dobrze pamiętam, 2 lata temu, jest fenomenalna i ten utwór, który teraz będzie przed państwem, to jest w ogóle jakieś takie małe dzieło sztuki dla mnie. No to posłuchajmy. różne formy elektroniki dzisiaj w roli głównej, można powiedzieć, do 14 muzykę prezentuje i też o niej opowiada, i nie tylko Maciek Werk. To akurat gość... mało elektronicznie, powiem ci. No, według mnie tak, no ale... Idols? Tak, bardziej na żywo bym powiedział, bardziej post-punkowo. Z pięknej płyty wydanej w 2021 roku, Crawler. Zresztą cała płyta jest świetna, jeżeli ktoś nie zna, to gorąco polecam. No i to takie, wydaje mi się, że jest... Trochę punkowa dusza w nich tkwi. I to taka... Ja teraz właśnie, bo rozmawialiśmy w pierwszej godzinie o podróży do Londynu. Trochę się ta moja podróż do Londynu złożyła ze skończeniem obejrzenia serialu Pistol. Danny Boyle'a. To jest ten film, którym... Znaczy, no to jest po prostu biograficzny serial fabularny na podstawie książki Steve'a Jonesa, gitarzysty Pistolsów, i tam część chłopaków, czyli Glenn Matlock, Steve Jones i Paul Cook byli za, a Johnny Lydon był przeciw, Johnny Rotten. No i powstał film, wydaje mi się, bardzo dobry, i właśnie miałem okazję parę dni temu trochę się poszmatać po takich miejscach kultowych i legendarnych, a mało tego, jeszcze widziałem koncert zespołu, w którym Glenn Matlock się pojawił, zespołu coverowego, który grał właściwie całą płytę Last for Life Iggy Popa na bębnach. Kleinbarks Blondie się tam pojawił. Ale to taka trochę historia na marginesie a propos punkowości, że jakby ta dusza punkowa zawsze też była mi bardzo bliska. A w połączeniu z elektroniką, no to może działać cuda. Powiedz, koncert życia. Koncert życia. Tak, na którym byłeś. Nie twój. Może najpierw swój. No w Trójce oczywiście, w przyszłym roku. Nie, koncert życia Hedone, powiem ci tak, stare Hedone wydawało mi się, że było fajne, ale ja części koncertów nie pamiętam z przyczyn technicznych, części nie pamiętam z przyczyn zupełnie innych, a części koncertów wtedy wydawałoby się zupełnie, mówimy o latach 90., wtedy dużo graliśmy. To były zupełnie inne czasy technologicznie. To były czasy intensywne. Bardzo intensywne czasy, ale też technologicznie były zupełnie inne, bo my graliśmy, to jest zabawne, ja teraz sobie właśnie próbuję myśleć o tym, jak Beatlesi grali, nie wiem, w klubach. Masz flashback? Nie, jak kiedyś technologia wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Większość tych koncertów, które nam się wydaje, że były jakieś kultowe i mitologizujemy je, to były koncerty, na których niewiele było słychać, na przykład koncerty Pistolsów. I tak też trochę było w tych klubach w Polsce w latach 90. Czy w Jarocinie nawet. To było słabe nagłośnienie po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o Hedone, to wydaje mi się, że bardzo dobry koncert, bardzo dobrym koncertem zakończyliśmy zeszłoroczny sezon na festiwalu Summer Dying Loud. To był świetny koncert, bardzo adekwatne miejsce. 100-200 zainteresowanych osób. To jest taka publiczność, o której ja marzę. Trochę to, o czym nie zdążyliśmy powiedzieć w pierwszej godzinie, że marzy nam się granie dla takich 100 świadomych osób w klubach, a tych klubów jest coraz mniej w naszym kraju, niestety. Czyli dla takiego korowego odbiorcy. Dla odbiorcy, tak. Świadomego odbiorcy, który przychodzi, żeby posłuchać muzyki. Hedone. Też. Natomiast jeżeli chodzi o koncert życia, wiesz, to trudno powiedzieć. No miałem wielkie szczęście widzieć właściwie wszystkich moich bohaterów. Pewnie jednym z ważniejszych, słuchaj, to może zmienimy z tracklistę, skoro teraz to powiem. W zeszłym roku miałem okazję widzieć Rolling Stonesów dwukrotnie i jeden z koncertów, który widziałem, to był ostatni koncert na trasie europejskiej. Waldbühne w Berlinie. Czyli jak na Stonesów, to już jakbym klubowy koncert, niecałe 20 tysięcy osób, i byłem z moim synem pod samą sceną. I powiem ci, że widziałem Stonesów wiele razy i ten koncert wydawałby się, chociaż no nie ma Charlie'ego, tak? To trochę trudno powiedzieć, że najlepszy koncert Stonesów, bo ktoś, kto jest radykałem, powie, jak to jest możliwe, że bez Charlie Wattsa był najlepszy, ale to był znakomity koncert. Powiem ci, że Mick Jagger wokalnie wydaje mi się, że jest teraz w lepszej, znaczy wtedy był w lepszej formie niż 10 lat temu. Nie wiem, jak oni to robią. A Gimme Shelter, bo tego utworu zaraz posłuchamy, no to jest taki utwór, który jak tylko się zaczyna i jak tylko Kiss zaczyna to grać ten riff, jasne. To po prostu, wiesz, to są ciarki. Więc no, tych koncertów życia miałem wiele. No, mam cały czas nadzieję ogromną, że jeszcze uda się zobaczyć Paula McCartneya, który pewnie coś ogłosi. A Peter Gabriel? Widziałem McCartneya 2 dni temu, mijał mnie samochodem, przysięgam, mili państwo, mijał mnie samochodem. Peter Gabriel, znakomity koncert, widziałem w Łodzi. Mm-hmm. A będziesz w Krakowie? A, no to też się spotkamy. Dobrze, to teraz Stonesi. No właśnie, jeżeli chodzi o ten numer jeden Stonesów, dla mnie to jest właśnie ten numer. Dla mnie też. No to słuchamy. Gimme Shelter w Trójce. Thank you. rasowe, rock'n'rollowe brzmienie. Trójka, Polskie Radio, 28 minut po 13. Maciek Werk, gościem programu Spotkania Trzeciego Stopnia. Powiedz, to jest tak, że na scenie to ty improwizujesz, czy to jest takie sprawne zagranie tego, co zostało wcześniej przygotowane? Wiesz co, w przypadku Hedony, no to trudno zimprowizować, bo my jednak się posiłkujemy elektroniką, tak zwanym podkładem, który gdzieś tam nas jednak prowadzi. I to jest ciężkie. Poza tym improwizacja to jest cecha muzyków, a ja nie jestem, więc... Jesteś muzykantem. Teraz to już troszeczkę przesadziłeś. Ale nie, to jest, wiesz, komplement tak naprawdę. Nie. Zależy, jak to się odbiera. Nie, wiesz co, ja myślę, że słowo muzykant ma jakieś znaczenie. No dobra, to Janko był muzykant, a ty jesteś Maciej. Nie idźmy w tę stronę. Wiesz co, koledzy są muzykami w zespole, więc... Ale to chyba nie... Znaczy, czasami Mechu mnie zaskakuje. Gramy koncert i nagle Mechu wpada w jakiś taki właśnie solo, nie wiem, rockowy szał gitarowy i nagle okazuje się, że rzeczywiście improwizuje. I ja chyba nie jestem miłośnikiem w takiej muzyce, jaką tworzy Hedona, żeby improwizować, co nie znaczy, że każdy koncert nie jest inny. Rozmawialiśmy poza anteną, czy podoba mi się nowy singiel zespołu Depeche Mode. Nie podoba mi się, a koncertowo ten zespół dla mnie jest nieinteresujący od bardzo dawna, bo mam wrażenie, że powtarzalność tego zespołu jest stuprocentowa, tak? Technicznie to jest bardzo podobne jak Hedony. Bębny, żywe, podkłady, wokale, jakaś gitara, w dużym skrócie. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku zespołu, który gra tych koncertów, nie wiem, na trasie 60, to ta powtarzalność powinna być mniejsza. Stąd się na każdym koncercie praktycznie mają jakąś zmianę w setliście, tak? Natomiast Hedony nie ma zmiany w setliście i nie jesteśmy w stanie nagle czegoś zagrać, bo nie mamy takiej możliwości technicznej. Założenie tego zespołu jest trochę inne. Natomiast wokalnie zdarza mi się, że bardzo lubię cytaty i lubię wplatać coś, co mi nagle przychodzi do głowy, nie wiem, jakiś cytat czyjejś piosenki w trakcie koncertu, bo na przykład pasuje, tak? Mhm. Powiedz, to o tobie na scenie można powiedzieć, że ty jesteś... miłośnikiem, że odlatujesz na tej scenie. Jak ciebie określić, ponieważ nie muzykant, nie muzyk, czyli kim ty jesteś na tej scenie? Kurczę, to... Nie, a to jest jakiś... Musimy się określić. Określić? Nie musimy. Jestem wokalistą zespołu Hedona na scenie. Okay. Jak do tego podchodzisz po prostu? Bardzo profesjonalnie, bardzo poważnie. To jest jasne. Myję zęby przed każdym wyjściem na scenę. Poważnie, jest bardzo istotny dla mnie element. Mhm. Muszę mieć smak w ustach. Dobrze, a jeżeli chodzi o smak w uszach? Zapach. Zapach, to sobie jeszcze chyba zagramy. W uszach mam zawsze odsłuch. Wiesz co, granie... Nowe czasy powodują, że gra się w odsłuchu do ucha. Mhm. To jest bardzo wygodne technicznie i trochę mniej w tym jest rock'n'rolla, ale też łatwiej w wieku lat 50 nie być głuchym. I zapadła znamienna. Nie, bo to jest ciekawe. Większość moich znajomych nobilitowanych muzyków, którzy zaczynali na przykład na przełomie lat 70. 80. czy eksplozja właśnie punk rockowa, szczególnie perkusiści, są głusi, bo to wtedy zupełnie nie było żadnego BHP, jeżeli chodzi o pracę sceniczną. Teraz ludzie do tego bardzo poważnie podchodzą i dbają o to, żeby się po prostu nie załatwić. Dobrze, wrócimy do tego słuchania i słucha, a teraz posłuchamy punkowca. Czego posłuchamy? Posłuchamy punkowca z lat 80. Jedna z moich współprac z wokalistami. Zawsze chciałem zapraszać do współpracy ludzi, których szanuję. Jednym z takich wokalistów jest łódzki Paweł Guma-Gumola z grupy Moskwa i na płycie Hedony 2020 udało nam się ściągnąć Gumę do nagrania starego mojego pomysłu Wstyd. Natomiast na płycie ten utwór jest w trochę innej wersji. Jak zwykle, ponieważ singiel wyszedł później, to zrobiliśmy nową wersję. Ale to tak jak z utworem Jak ma trzy wersje, czy nie, ten ma akurat tylko dwie? Akurat Wstyd ma tylko dwie i ta druga singlowa jest oczywiście lepsza, bo jest szybsza i do niej również jest fantastyczny teledysk, w którym również przez chwilę pojawia się Lech Dyblik. No to co, posłuchajmy w takim razie Wstyd Hedony Guma w Trójce. Okrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. To był błąd. wyjść i płacz. Czasami jednak dziwię się, ty słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Minuty do 14. Hedony, Maciek Werk, Guma. To był błąd. To był błąd, nie. Błędem na pewno nie było zaproszenie ciebie tutaj do studia. Powiedz, o właśnie, tak przy okazji, takie jakieś błędy w karierze, które myślisz sobie brak, po latach? Brak determinacji, brak kontynuacji działań, szybkie nudzenie się i pewnie gdyby nie to, że zaniechałem pewnych rzeczy, grzech zaniechania jest najgorszy w przypadku prowadzenia tak zwanej kariery, szczególnie artystycznej. To ty jesteś niecierpliwą osobą? Tak, i szybko się nudzę. Wiesz, ja mam ten problem, że chciałbym grać country, techno, elektro i zarazem chcę, żeby było trochę symfonicznie. Powiedz mi, jeżeli chodzi o pracę w studiu, to jest tak, że realizacyjnie czy produkcyjnie, to trzeba składać pewne części w całość, prawda? Ty jesteś miłośnikiem takiego, nie wiem, składania, nie wiem, bo masz małe dziecko, puzli, klocków, czy to jakoś tak w kontekście tej cierpliwości, bo niedawna klocki, trzeba mieć. Do niedawna klocki Lego wydawały mi się najfantastyczniejszą zabawką świata, ale od pewnego czasu uważam to za największe przekleństwo rodzica. To jest wynalazek szatana zupełny. Ale masz z tym problem? Nie nudzi mam się problem, taka sytuacja? Mam problem z klockami Lego. Typu 2-3-4 godziny układania? Odbudowywanie rzeczy głównie, wiesz? Natomiast to jest trochę tak jak z muzyką, wiesz? Paradoksalnie to porównanie do klocków Lego jest bardzo dobre, bo kiedy tworzysz muzykę w oparciu o zespół, czyli naprawdę improwizację, nie wiem, próbę, przychodzenie na próby, wspólne komponowanie, no to jest inaczej. Natomiast jeżeli bazujesz na komputerze i na szkicach, które powstają z klocków tak naprawdę, klockiem jest, nie wiem, lub perkusyjny, jakiś tam fragment syntezatora, jakiś pomysł na wokal, no to składanie w którymś momencie, to jest to, co ci powiedziałem wcześniej, że chciałbym w tej chwili, teraz szykujemy nową epkę, mamy właściwie skończone ileś tam utworów i chciałbym, żeby to już ktoś inny się tym teraz zajął, żebym ja po prostu tylko odebrał maila najchętniej z informacją, masz do odsłuchu plik, poszedł sobie do studia, posłuchał i powiedział, okej, popraw to i to i mamy to skończone. Chciałbym, żeby ktoś zrobił tą czarną robotę za mnie, nieładnie mówiąc. Ale na przykład, jak byłeś na tak zwanej świeżości w studiu, to jest tak, że masz takie rozszerzenie, że te klocki, wszystko, już wiesz, że to do siebie pasuje? Tak, bo to zazwyczaj po prostu się naturalnie układa. No to jest trochę tak, jak słyszysz, że coś ze sobą gra, albo coś ze sobą nie gra. Oczywiście pewnie perfekcyjna metoda produkcji i to też przychodzi z wiekiem, z doświadczeniem i chodzi o to, żeby eliminować. Ja jestem teraz na takim etapie, że im bardziej, kiedyś się dodawało, a teraz im więcej odejmuje, tym się więcej robi powietrza i to jest chyba najbardziej istotne. Czyli mniej znaczy więcej. Less is more, tak. Podobno. Dobrze, czego słuchamy tym razem? A nie, już teraz się zgubiłem. Czy teraz będzie Gavin Friday? No, tak mi się wydaje. Tak, jeden z najbardziej niedocenianych wokalistów w historii świata, moim zdaniem. Przyjaciel z ławy szkolnej Bono. Irlandzki wokalista i kompozytor Gavin Friday z najpiękniejszej jego płyty Shake Tobacco z roku 1995, wyprodukowanej przez Tima Simenona, człowieka ze złotym uchem festiwalu producentów muzycznych Sound Daddy, człowieka, który też wyprodukował album Ultra grupy Depeche Mode, a utwór jest przepiękny i tytuł nosi Caruso. Oh, 15 minut i będzie 14. Spotkania trzeciego stopnia w Trójce. Maciek Werk wybiera dla państwa muzykę. Powiedz... No i zagadałeś Enrico Caruso. No trudno, ale to nie jest opera mydlana, proszę pana, to jest rzeczywistość. Pieśń neapolitańska, piękne, wszamplowane fragment Enrico Caruso w utworze Gavina Fridaya. Wielbię. Powiedz, z kim chciałbyś zagrać koncert? Z Gavinem Fridayem. Tak, poważnie. Chciałbym nagrać z nim piosenkę. Marzę o tym od dawna. To jest gość, który był na festiwalu Sound Edit. Pierwszy, jedyny raz w Polsce. Ale też na przykład z Davidem Byrne'em się wyobraził. Powiedz, bo na tak zwanym poza anteniu powiedziałeś, że masz książkę, dostałeś świeżą z podpisem Bono, a taki na przykład... Nie, Bono, artysta, nie. Jesteś nie chciałbym, żeby Bono przyjechał. Jestem płyty Achtung Baby, absolutnie. Aha. Może trochę pop. I już. Chciałbym, żeby Bono przyjechał na festiwal Sound Edit, na pewno, bo to jest człowiek, który jest na pewno wart. Lubię w ogóle takie teraz popularne rzeczy, czyli rozmowy, bardziej niż koncerty. Czasami ciekawsze są takie spotkania. Zresztą w ogóle chciałbym, żeby festiwal Sound Edit w tą stronę też poszedł, że będzie trochę mniej tego wyścigu, kto zagra, kto będzie headlinerem. My żyjemy w jakichś absolutnie chorych czasach. Wszyscy się prześcigują w temacie gwiazd, przepłacania tych gwiazd, a ja bym chciał się skupić na tym, żebyśmy toczyli jakieś bardzo interesujące rozmowy humanistyczne, na przykład wokół muzyki i sztuki, i na przykład myślę, że Bono jest takim człowiekiem, który mógłby o tym porozmawiać. Zresztą popularność tych jego teraz spotkań Surrender wokół książki świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Czyli nie ilość, ale jakość. Zdecydowanie tak. Dobrze, jeżeli chodzi o... Wiesz co, ulubione twoje słowo, tak nie mogę go głośno powiedzieć na antenie. Aha. Jest to ulubione słowo wielu Polaków. Ale w nie niedzielę teraz, też. Tak na poważnie, jak myślisz sobie, miałbyś wybrać trzy słowa, z którymi chciałbyś spędzić jakiś też, też się czas. Z tym słowem dwa inne wiążą i łączą. Aha, się czyli w Trójce, rzekłbym nawet. Skrzydła, niebo, muzyka. Miłość. Miłość, a no tak. Dobrze. To co, zagramy sobie kolejną twoją miłość muzyczną, tak można David powiedzieć? David Byrne. Pytałeś mnie o koncert życia. Widziałem wielokrotnie koncerty Davida Byrne'a, ale ten na festiwalu Open Air przy okazji właśnie tego projektu z ostatniej jego płyty to absolutne cudo. No to co, słuchamy sobie tego gentlemana. Notabene utwór w połunku ponowo Brianiną. Właśnie. spotkania trzeciego stopnia w Trójce będziemy powoli finiszować, ale to specjalnie powiedziałem, powoli finiszować. Nie, Maciek, przypomniałem sobie swoje ulubione słowo, amortyzacja. Amortyzacja, no dobrze, ładne słowo. Twój syn chyba też lubi. To właśnie tak, młodszy. Powiedz, co sprawia ci największą frajdę? Amortyzacja. Lubię amortyzować. Największą frajdę sprawia mi... Ale niekoniecznie zawodowo. Jest kilka frajd. Mhm. Lubię, chyba to mówiłem, lubię właśnie takie poszukiwania, na przykład, nie to, że jestem zakupoholikiem, ale lubię kupować płyty. Czyli lubisz grzebać w płytach i nagle zauważasz coś i myślisz, o tak, wow. Tak. To się coraz rzadziej zdarza, bo tak jak mówiliśmy, żyjemy w świecie waluacji rzeczy, tak, że każdy coś ma i myśli, że to jest cenne. Wiesz, co sprawia mi frajdę? No to wszystko chyba jest związane z muzyką, wiesz? Aczkolwiek, no, eksploracja, dzieci są, wiadomo, dzieci są przyszłością narodu i uśmiech dziecka nagrodą za trud wychowawcy, ale ten uśmiech dziecka chyba sprawia mi też frajdę, wiesz? Ale starszego zabierasz na koncerty, jesteś dumny, że razem z tobą. To są takie muzyczne przygody rodzinne? No to są totalnie muzyczne przygody, już nie tylko muzyczne, bo też filmowe i wszelakie, ale tak, no myślę, że jakby ciągłość gatunku jednak tutaj i duma rodzicielska to jest też taka frajda. To jest ta jedna strona frajdy, a druga strona frajdy, no to jest to, że na przykład ktoś przyjdzie na ten koncert do tego klubu i ci ludzie przychodzą i czasami znają płyty albo przynoszą ci jakąś płytę do podpisania. Trochę jednak, no wiesz, łechtanie ego i próżność istnieje. Ja nie mam problemu z tym, żeby o tym głośno mówić. Natomiast no, to jest bardzo miłe, kiedy możesz spotkać się z kimś, kto opowiada ci historię na podstawie tego, co ty zrobiłeś i nagle się okazuje, że dla kogoś jest to ważne, co zrobiłeś. Tak zupełnie szczerze i serio teraz schodząc na moment. Po to się tworzy muzykę, żeby ktoś to odbierał. Jeżeli ktoś to odbiera i ma do tego jakiś indywidualny, personalny stosunek, to jest to naprawdę najważniejsze chyba w tym, co się robi. Bo to też jest sentyment. Za moment będzie taki utwór, do którego ja też mam w jakiś stopniu sentyment, że wraca się do tych chyba dobrych chwil, gdzie ten utwór, muzyka ci towarzyszyła. Znaczy w ogóle, wiesz, no muzyka dla mnie jest najważniejszą ze sztuki. Ona łączy wszystkich. To jest tak, że tak naprawdę śpiewanie, przeżywanie wspólne powoduje, że nie myślimy o podziałach, że myślimy o tym, że w tym danym momencie na koncercie choćby, nie wiem, Rolling Stonesów, kiedy słyszysz pierwszy riff Gimme Shelter, nie ma znaczenia, kto koło ciebie stoi. Nie jest jedność. W jakiej jest frakcji, w jakim jest ubraniu, czy kogo trzyma za rękę i po prostu o tym też jest trochę moim zdaniem historia opowieści radiowych, tak? Powiedz, a gdybyś nie był muzykiem, to byłbyś? Amortyzatorem. Nie wiem, kim byłbym. Tak jak Chandler, miałbym taki zawód, który byłoby trudno określić. No to dobra, na koniec powiedz mi, co najbardziej cenisz w życiu? Święty spokój chwilowo, wiesz, coraz bardziej, choć coraz trudniej o niego. Wiesz co, morze, oddech, taki moment, w którym czujesz słony powiew morskiej bryzy. Wiem, brzmi bardzo dziwnie, ale na pewno nie cenię teraz widoku za oknem i padającego śniegu. I lubię, jak jest ciepło, o, to na pewno. W ogóle jak myślę, że słońce i pogoda niezwykle łączą się ze stanem samopoczucia moim. Dobrze, i jeszcze marzenie, które chciałbyś, żeby się spełniło, to muzyczne. Muzyczne marzenie, żeby się spełniło? Mhm. Jest ich dużo. Ale takich realnych zupełnie. Tak, no, nie mówię, że chciałbym, żeby Brianina wyprodukował mi utwór. Bo... Ale twoje. No, żebyśmy nagrali nową płytę z Hedona i grali koncerty. To są drobne rzeczy. I żeby można było grać dla tych 100 osób w klubach. No i tego ci właśnie życzę. Maciek Werk dzisiaj był gościem spotkań trzeciego stopnia. Serdecznie dziękuję, zapraszam na festiwal Sound Elite do Łodzi, 15. edycja już w tym roku. Więcej szczegółów na soundelite.pl. Michał Jakubik, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski. Dziękujemy. Twój zapach